وَأَكُلُونَ مُتَرْبَ قَطْعًا وَعَدْ وَأَكُلُونَ وَشْرَبُونَ وَعَمَلُونَ وَبَاسِرُونَ بدي تذكرة قرآن نوكي يعبدوني ولدي هذا اللام لحكمتي فيعبدون لقوله دي نطول فغنبران الله جيل لجلي كده سبق دخلك ليريجي انتاسو تزوات كي هذا هر سبق في انتهاي في التركيبي سر وسط انتهاء سر قدي بارك آدم عليه السلام او داغا اولاد تسبق وسط نوح عليه الصلاة والسلام او موسى التبجيلي اغلالا لموسى عليه الصلاة والسلام دو طريقو غاني نوح عليه السلام دور في التبجيلي بدون قدو خبر كراغه فبرات من دو ابتلاغانو سختو پرشانو تکلیفونو وحرو تکولو دو ملک ملوخو دا بیکاک کولو دشلوون دا قوم کنی دشلوون کولو او دا بیکاک دا کولو او دا دور دنیح علیہ دا موسیٰ علیہ السلام پوری چلی دا دا موسیٰ علیہ السلام دور کی دا وسط دا منزنی حال زیادہ راہے دا قوم جدا کول او دا قوم زالہ کول کرت شریک دولت اسلامیہ عمارت میں جوری گی مزال لیتا ہے لستن گی اوکے شن گی اتنا وہ عمارت زال لسی نو خیر و برکت دو دنیا تو سرگن سی موسیٰ علیہ السلام در محنت کراؤ کو سخت عز غملی تو سرد آگے میں تو فائدہ و مرسے دا او پا دی بانی مظلومان بزن سر بیل کرے تو مقابلہ نشن کولے اجازت دا جہاد نولا دا خوجہ تو دا جہاد اجازت نو موسیٰ علیہ السلام دا حالت درات لو ہو نکل کیوں مظلومنی کہ ظالم سر ظلم کئی جاتے سر کئی دا تمرین ہو مشق ہو دک روا دا موسیٰ علیہ السلام دراتین کی جن جہادی دا پارا قیار ہو موسیٰ علیہ السلام نے نخلا سوا مظلوم آواز کو موسیٰ دا سرے مصر زیادی کی فوکزہو موسیٰ تقضا علیہ موسیٰ سکو تلو آغای مردار کو تقضا علیہ سکو بتلیو دوس میں پرتبا جہادی موسیٰ علیہ السلام کلے پریخو مجبوریو الہجرہ الجہاد او الہجرہ یا خود جہاد کنلی یا او تمل پر خودل لکی آغا مصر اکولے مصر کیسنی او تنجیم تبیل اندی الجہاد او الہجرہ تلقا غلط دا صحیح ندا نبی علیہ السلام ترقوم الجہاد او الہجرہ فو او ترقا آغا مچلے ظلم کی جاتے کی دکیتا تعداب کی تکیب موسیٰ علیہ السلام دے تمرینی سبق اول برید اول اتیجہ اول پولا فقضا علیہ وکزہو موسیٰ فقضا علیہ گزار بکائی پا دشمن و آسی ست با نکائی شور زوگ با نجوڑے غیلی پا غیلی باندی دشمن ختم کا جب سرگن دے اخبارا شروع بلتاویم اس پا سرگن دو درگا فقضا علیہ ملک پرے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم در سبقو کنا پیغمبر علیہ السلام کلے پرے ہو اوت کنا درش کے تیرے کے او بیاد آغازی نروان سے بل جیتا اگر رسول سرے جماعت تشکیل کو تنظیمیوں کو اگر جہاد عملی مسک شروع سو مدا درہم پڑاو میں زنیو اول تش ویلو سخت کراو ابتلا پک نوا نتی شورو شلا نبنی علیہ السلام دور را گئے ناغد آگے دے پارا محنت کو عملی خطورا بندرہ پرے دے دا دور دا موسیٰ علیہ السلام پوری چلے دے دا فرائنو پوری مثال و سلاۃ و سلام لا سرا پرے ہو اور جن موت نہ مخت خبر اب تمرین گے سکار لانوج ہوا سے جکل ہے چار کا الف ہو قوم کمل کی گزارو مسو کو لے نہ جان فرق ہو اول وقل وہ فرق نہ بے کمل باہر کام دے نہ کم پدی دنیا بانی دین جل بانی دے موسیٰ علیہ السلام تذکرہ اکرلا خیالم دے آدم علیہ السلام تذکرہ اجدو لی آدم فسجدو اللہ ابلیس دے ابلیسان بہت مخدہ پڑھا گرہ جی من الجنة والناس موسیٰ علیہ السلام دین دور رہا ہے اور دا وسط اللہ دے وحی الہی در سولو من زنے کور دے من زنے زیرے آخر اعلان سے اجازت سے بھی جہاد جہاد شروع سے درم مقام رہ گئے موسیٰ علیہ السلام دا عملی کار دا کولو اور تکمیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوئس تو لأتمم مکارم الاخلاق وہ دنیا کے لے گلے سوما پیریان انسانان کا کہ وہ خوی اعلی مقامون پورا کم سر طور سب مکرمہ دے عزت مقام درجہ مکارم الاخلاق دے عزت را دے خوین و اغد عزت درجہ سے سر طور سب ادہ دے خوین و اغد عزت درجہ کہ نبی علیہ السلام پہ لے کنزل کول سکی بہویلی غزل اشار بہوی بدر کی انہی سو نبی علیہ السلام تو سوال کو نبر السلام پر رکھو بلا مقبا نے دیا سو رسول علیہ السلام تو سلام کی نیت کو ہما پڑے گا من لل بنات زامن میں اس سے ہے بچے نہیں دی دا وہ بچوک نہیں لگنے سے نیل لگ دے دو زخی کبھی زخی رستا پکڑوں دو زخل ہوتے ہو جی نیچے مجھے تو ہی مردار کا اور سرو مردار کے قرشی اے وجہ میرے نبی علیہ السلام بین مقام الجہاد حضرت سو مقام دے جہاد ہو بے موسیٰ علیہ السلام تو سلام تذکرہ قرآن مل کر گئی کبھی دل دئی نباندے میرے نبی علیہ السلام سر مشابہتم بے آدم علیہ السلام سر مشابہتم دے بے موسیٰ علیہ السلام تو سلام سر ہم دے مثال سلاۃ و سلام سر مشابہت ہو قدیم سلامانی کہ مثال سلاۃ و سلام او آدم او بل عالم کی پاس عالم کے رجاؤ روح نے یہ دیکھی مثال سلاۃ و سلام آدم تو ہی تار آدم یہ کہنا کہ غلطی دیو کر رکھے کہ دو پارا آخرج تک ضروری ہے تک پل اولاد کے جن تین نو بس ہو جائے اتار موسا کنا کہ اللہ کو تو پابندی لگولے وا اوتا چیری کہ بابا نے کہ اوتا دا کو قتل النفس دو کو ادا دو کو میں نے موسا علیہ السلام او دا تو نی کہ اللہ مقرر کرے وا پر وہ ذرا کال مخک ہما دے خلقت میں اللہ مقرر کری او لجلی تا لوح محفوظ کی عصا آدم ربه فغوا بتالی دین رکن اللہ محفوظ کی بار پختوائی کری جاو افتلوبنی نتوس ما قدر ملامت ہے کہ اللہ مقرر کرو آکارو سو فحج آدم موسیٰ نکب آبا موسیٰ پڑکو علیہ السلام پڑکو نبی دور گا محادث ہوگا کو بل عالم کی دنیا کی نو بل عالم دا اللہ حضور حل کی نبی دور مصابحت تے دیو بس پر پدی محادثے کے لیے تذکرہ دا آدم علیہ السلام دے دیتے ہیں میری سو دا موسیٰ پدی عدوانو کولا اور دا دوار مثال گردی دا نبی علیہ السلام دا حال لپارا دا آدم علیہ السلام نا غلطی شروعا اور آغا توبو اخکلو اللہ قبول کروا دا پیغمبر علیہ السلام نا ذلات شیئی اللہ معاف کردی دا نکرسی مثلا روانا را اور کار با بچا چلی کار وہ چلی ربیع علیہ السلام اصل سبق اور پدی بانی بس اپیر اور کل کد موسیٰ علیہ السلام اچھے کرو تو اجازہ اس والا غا پدی بنیاد بانی دی بنی اسرائیلی تذکرہ ذکر کلا اور تفصیلی کئی اور پدی بری منزل دی یو سوری جگہی تمہید تاغوی کی بری اوامر اور بری پلی کئی دا اہل کتاب بری نقصانونا درے دینا درے پلیسائی اور دو امت تا درے خونی درے وامر اچھی پلیتوری ذکر کیلی یو تلبیس الحق بالباطل ولی حق و باطل جا جگہ کول خوم کئی نا خوم کئی شرکم کئی توحید مسلوم وائی بدعاتم کئی لسنت خبروں کئی لما تلبیسون الحق بالباطل دون خبرات تکم الحق کتمان ولی کول لنبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات سرگندو اور داسی سرگندو کہ پر کم اس کو پیغمبر السلام پیدا شو مکہ کی کتابی دی رو یہودی لو عالم اب اس طورو حساب بوکو پاگو پیدا و اس طورو کیا پانا شو دے ور خطا شو سہاری کعبت اللہ سخ آوازو کو حل ولد منکم لیحد بچا بچے گئے گلے گئے دے گار یاو اما توخو یوتن بوتا بچے توخو یو بل بلو توخو بچو توخو بوتو یہ بلرا توخا ہے عبد المطلب بچے سے دے یہ نسے سے دے بوتے ہما تو یہ بچوخا عبد المطلب کی بچوخ پر راو باس تو نسے دے توخو ابھی تو توقع تل مچھا ہے دخلو نو خطی ہے کل کا دیسی دو وردی یہ ہو سو سو کہ تو سب سو میں یہودیت تباس و ختم سو آخری پیغمبر را گئے نمور دے گئے جہاں گانتر دوسیر کی پیدا شئے ادا خیری پیغمبر را گئے عبد المطلب پر بخش دیگے اقراروں کو ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ اول جل کے داریات پا اول کے نقل کی داستان تمور علماء دی تاریخ اور سیرین نقل کی وہ دمروں کا معلومات وہ ادھا دیس سرے دارے خلاف کو ادھا سمینی اللہ کولا دا بدستن گے دا سانتا عمر عامر ابن عامر مکہ مکعبہ مدینہ منورہ کے دا نبی علیہ السلام نبوت منو و چکل نبی علیہ السلام پورسی کی دے زمان مخاصی لما پکے جان سرح سداری نیو دا بسمانی تا ادھر ویلا زلت لکا مخالفا زبانی سستا بسمانی کوم ناوی ساکو خرا لاو پا دشمنی کے اغم اردار کو مسجد زرار بنیاد دو سو دلو ارکان بچور کی رخپل تنجیم دو پارا اصلی حبر آلے گم اور سامانون عدلتا با جمع کوای اور دیا با خلق را پیدا کم عملہ با پیکو اللہ مردار کو اب غیم معلوم نسو ندا دشمنی تدی بنیاد دا لیوا مصابحت دا رسالتینو دا آدم علیہ السلام سرهم دا ابراہیم علیہ السلام سرهم دا موسیٰ سرهم علیہ السلام تو دی بنیاد باری باغ تذکری مخصوص کری مستوازی کرتی تو تاریخ دا عالم کی دا بنی اسرائیل نطور او بطر تاریخ دا سپور نشتری دا سپور دا بد لوگان نشتری دا طول دنیا خونخوارا دا طول دنیا بدخواہان او دا طول دنیا زلیلکون کی وزن کی دا دا خپل خلی دا آوازا دا خپل خلی اقرار دا او دا خپل کتاب کہ تقریباً دو سوا ربیین لکرے دے دو سوا لو لو عالمان لکرے دے اب پکو وہ زنانہ کی نا پکو وہ تیرنگی زنانہ اگر پکو رسط ورسو رسط نا ورسو برطانیے کا سل یا نیسل کا لپس اگر ترجمہوں کل پانج رزیبان دنیا کے خوفو دا دنیا کی پا نور دبو بانی دا اگر ترجمہوں سے اقرار دی یہودیان ادا دے کہ در زمان ملی اس انکار کی درو خدا اکبر کو رضے کو رنے سے ہے تو باق بگر کو جیس سے ہے کچھ غال لسن یہ قراری کی کہ مخمہ خسی نے انکاری کی تو دی بنیاد باندی یو سو ورنگیان یہودیان بین الاقوامی عدالت بہید کی کہ یو بر سر یو کی یو بل یو کو زنوں کے سے اختلاف دے دا پریدو دجال تا دجال براسی فیصلہ بکن عیسیٰ دجال عیسیٰ مسیح کو نمانی عیسیٰ دجال منی کہ اگر آگے غنیسا سنین کے فیصلہ کولا کہ چی فیصلہ کرا غب منو اس بندیو بسر اختلاف نہیں عیسیٰ بدین خود اور عیسیٰ بدین خود تس با خپل چلوار کو ہم بلا خپل کو خود بسر با جگری بی پرگول بنی بار تا با یوی بار تا یوی کہ چی فسادی دنیا شروع دی کل جو ہو جا بھی ہم ہی فسادی ہے ہم ہی مفسد ہیں دادا وہ تو کل ہوئے دادا کل اکثر لئی مسل اختیار پوہا دنیا کے فساد کو منگے ہی فساد جان منگے وانکاری منگے قاتلان ابھی دنیا دانے دا وہ تذکرہ شروع کرو نہ اول ذکر کو بے خبر ہو کہ حق عمر ہے لا تلبس الحق بالباطل جو میں خبر ہے ذکر سے لا تلبس الحق صحیح خبر ہوا ہے کہ نہ پتا ہوا ہے ابرے میں خبر ہو لے ذکر کھولا وہ حق نہ انکار کول مخالفت کول مقابلہ کول اتا انو ایل اتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم خلق تو خیر خبر کوائی او پخفل من کوائی زال لبچ تپوسکو یہودی نے سا خفل کی وہ زلد اخلاص ہوئے تو ایمان ہوئے دا سرے کے غمبر گئے دعا کے غمبر گئے یہ تو ولی نمانی وہ خبر اپنے ہوئے زال لبولا نوائی مثلا کتابوں نے دی روایتی نہیں خود پیغمبر دے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم تتركون انفسكم من الائتمار بالبر انہی ہم نے ظالت کہ بلتے خونہ کائی بری خبر ہے تحریف کول تلبیس کتمان الحق پورا خبر نوائل نصر گندل برین امر غیر کا اپخبرت انکار کول اعتمار امر بالمعروف اور پخبرت انکار کول بادری خبر ذکر کری مرزنولا بدو مقابل کی ایماندار کا خون اوکولا یوا الصبر غم بکے سر قیامت دا انقلاب را روان دے بے وقت مرا دانگا وہ خبر و دو وقت مناسب کارو کا استعینو بالصبر اور دین نمبر بانی ذکر کلا الصلاة دا اللہ نو غوڑا عجزی اللہ کا وکا اللہ کم غورن ناتوانن بے وسم اللہ کے تلی حفاظت ہونے کی رضا نشن خلاص ہو لے حفاظت دما وکا اللہ حفاظت دا مسلمانان وکا پتول دنیا بانی دا مجاہدین حفاظت وکا اللہ دیم خبرہ دیم ایمان بالآخرہ یظنون انہم ملاقو ربهم دوری ذکر کو سچی کئی یریگے کہ سوزم جو پہ احتیاط قدم اچھتا ہوا ہر خبر پہ احتیاط کا ہر نظر پہ احتیاط کا چیزت کا دیلے جی کے دے گا ہر خبر پہ احتیاط وارا چی خطا دے کے صحیح بس انتا ہر جے کی چی سکائی کہ دے انفاق دے کے دے جہاد کہ نظر دی پاسورے کی کہ دا سو کون ہو مخلہ و مصرہ جی دا دنیا دے صحابی تو ہوئی کیسا بے لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ کہ دا اللہ مخبرہ سے سچل بکا گیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی یہ تعوید ہے کلمہ ویلے یہ رغنے میں ویلے حلہ سققت قلبو خالد تینجیری حلہ سققت قلبا نتاب ہو لے غلطی دکلے گا کہنے کہ رغنے داو کرنے گا شریعت خود ظاہر بانی جیری یہ ظاہر بل ظاہر خلاف میرا گلے میں سیدہ ظاہر بانی کلمہ ویلے مسلمان گنا تو چیز کفر کا تو سرگند نہیں کرے تو سرگند ہے کفر کارو کو نوسو تو وہ ہے چرا زور دیوال انہوں نے ازول بنیاد ختم کو تو دی بنیاد بانی دری خبری ذکر کے جو تیرے ذکر کے یا بنی فریس سر جاؤ گی وہ سرا ہو گر گئی وہ سرا گر دے دے سی جو رباری ربانی دے رگا اور گور اخلاص ہولی تو کسی کس پاسی علی سالور پر ایک خلق اخلاص ہولی تو جانلی یاوی ذکروں کو ختم سل دا خبر تمہید اصل خبر شروع سل دا یہود سرا پوک دو بانی ولی کئی ماؤت دنیا یو لے قوم یو معظم قوم پا افراد نو پشمیرہ بانی دیر کم دی و پا شیطانی روانی حرامی توب ادیو بسر پا جنگولو خلاف پیدا کولو پا ہر طریقہ کی بے انتہا ماہر ہے بے انتہا امریکہ کی پہ بلڈنگ کی اور لگے دو نہ دو تو پتا ہو جمعہ کی نہ تو پتا ہو کہ پہ اور لگے اور پہ لگی اور کسان کا تو ارشی جی اور جاج پہ رکھ رہا شی جی دو تو ان پتا ہے کہ دا جاج پہ دے رہا جی دو تم پتہ کہ جی جاگ کے بغیر کسان جو دی وقت میں تربیہ شیئی اگر یہ کار دا پارا نمی ناغا سی غیبی پلی دی ویو تم پیرنگیان وور لگی میں بیا خدا نو دو یو نو دو دو نو برا پیو سی دشمن کنا کم خوبشی دو تا پتہ دا جاگ برا پاسے دلو نو مخی مخی اگو محاجون تا مقود تا رسی دلو او دا غیر خوشی کرے رسی دلو یہ کمرے سے خری فوتوگرافی کے پلو لو رو غیبی کی بلدنگون باندے اولان دی بے پل جاگ ہو رہا ہے اور پر نقشے ہوتے بے پل اور لگے بلڈنگ میں نیارا چینی ہو رہا ہے ارور ہے چیلی ہے دو نقشے ہوئے وہ سلمون اور ادھا وہ تیار کریں بے سپاہ بل بلڈنگ پانے بے لے تیار کریں دو تو سپاہ پر ہوئے تو منہ پول راز دنا اگر کب بندی خانوں کے پالمارو کے پراتے لی این تیتا پڑا دمرا پاتا دوتا کہ پاکستان اسلام کی خبر براز تو اسلام آباد کی پدغا کوتا کی پدغا المارے کی پدغا مرا دفتر کی گلان دی پراتا رہا تو اس گوئے کہ علم الغیب نہیں جاری علم الغیب نہیں دی اسباب ہی جیسے تیار کری دی پا دیئے جائے کہ سوک نو کر دیئے دا کی دیچا جنوہ دار نو کاغل پاکستان لزر روپو ورکی نو دول سل زر ڈالر ورکی سل زر ڈالر دیستا کمیتا آل قبر وردس وغرو پورا رکھو کوئی چھے دغ خبرا پا دے نمبر رجسٹر کی پا دے سانکے المارے کے پا دے کمرہ کے پرکا دا داغو تا معلوم ہے اب آگے نسل اور کری سکے سیسل اور کری دا سیدہ امریکی دا سیدہ بلوے و بلوے دا طول تا معلوم دی دا امریکی صدر مونیکا مانے اولی اتا پو مونیکا سر اولی کی مطیبو خود امرو مونو داغ سر آیو مونیکا نا تو سوید مونی کا گانے گا سرائی او یہ بار او سمسترے با اولے با پس غرب بانے گا سرک کروا آر سکی گا سرکی تلو نم ناخلے فی سبیل اللہ رب کی خوچے کلا دا غاغا خبری اترے دی حد تورا سیدی چو اس دود یہود خلاف سے اقدام کول غوال اسا حالات معلوم ہوئی نمونی کا ادرولا ای رپوٹو کا ای دی پا ما بانے لاس رو گلے گے خسن وہ ماں بیزتی کرلا آلے پریخو کیا غاو کسر کتا کسر دیو کرا چی ستا سوائے آغا با منم خما پرے گئی اک قرآ کی دی مونیکا سپینڈل ختم شو دنونا پورو پتو کی مونیکا کسوا آغا صدر سنگی بین دی سنگی پاک کر گرائی چی پلاسک مانے دیو نوے پلاسکی پولا گو کسی چلے سرو بو دیو چی دنیا اندہ خبر شو بروس دو صدرانی در سن پا وجل دی پل پپٹ خبر بوا اور مردار کرنا تباہ بے کرنا تو دے میں بنیاد باندے دیر بدتر قوم دے اور دے بدتر قوم صلی اللہ پا تاریخی دورونی کی سمر خکری گی ادا اللہ دا خواہ دے سمر پلتو وول دی سمر زیادتی کردی مگر دو سرا تو دے انواع وانی مستقل ترقو وانی خبری اگری کی دے ذلت اور دے رسوائی دے سرگندولو اور دے مخلوق تے دے اعتمال دے چکولو دے پارا دا اول قسم خبرہ تبی کی ذکر کی دنیا میں تنو اللہ کو لو نے نعمتوں کی یہ تاریخ تو دوروں کی عطا سردا یہ نہیں دی سن سی نو اللہ والا تپیری مر کڑی دی او با دی مثال لا پار دے دو تو گرے کی بانی کے دو قدرے میرے میں بیان نے نعمت دا اللہ را صرف تعبیر دنیا میں تن دے یا تفصیل نہ کم یا تے اخلاص کو من تا سو فرعون نا فرعون ظلم کو آل فرعون مرتب مجزی مانا سوا اضافی نگا دو فرعون نتا کے دارونا نو مانا فرعون پکی نو فرعون بچ شیرے نو فرعون خوانے بچ شیرے فرعون ان دب شیرے اور فرعون نام ان دب شیرے دی کلاچ اخلاص کری انگا بلکل نجینا بلکل نخلاص کر تو دے تیگے تو تو بھائیں تیگے کنا فشی تو اصلاس انو اخوان انو رسو نیدن یوتن انو رسو او نفس راسو دکیتا سا در قدر جائے شوا پیدار سپلائی رکی امی را پاتی شئی من نبی علیہ السلام اصحابو کندہ سی شئی را درمیل لے سعد بن عبی وقاس در رسول علیہ السلام بہادر ماما در زہر قبیلی مصر در جلمانی پوری اطل عراق کے جنگو کافور پولون اور غردول پوری شو پوری پاتی شو پوری طرف تر سرحجی علاقہ در ایران علاقہ اتس پرس پوری سی کے زخلاص سی کنا پولی میں نو گردل سعد ابن ابی وقاص دجل راغه او قتل حیران شو او ابن جریر لکی وکانا دجله تو تزبد دجله پسکالو دس زور کو چی زوجونو غرزو اللہ سے جو شکاو راو تا سعد جرگو کلا خلق تیوی و گورا منگا اللہ دا پار راوتی دشمنان دے دین خپل حفاظت کو پا دریا پول شو پولونو غرزو اللہ منگتا دے پولونو سا جاتے گا اللہ پا عمر پوریدو ہر سرے دے پوریدو بسم اللہ ہوئے دے پوریدو پا دریا بانی خو مستی زان اور زان سر پا بہادر کسان نگرور کسان کر را رائے پاسونی سواری دی کلمات طیباتی دی اوبر سر خبری کے پا دریا بروان دی اور دریا پا زور کے دے انتہا روان دی چکن دے کے اسپری سی دا اللہ پا سان بانی وہ چا سرگن دے سی اپا غیبا نیری کی زان تنگوی وہ بے زان میں تنگوی چی مرکی ہوئی چی مرگیری کو ملاو لگوانا میں مدے ہوتا سی پوار مندے سی دا وقع سنا تیرا ہوتا پسے بلا پورا ہوتا پسے بلا پورا ہوتا چی ختم شو آوازو سو حل دا لکم سیون بچا تسے پاتے سے رک سے دے وہ تن آوازو کو زمالو تغر دے لے دو بوس کلو او دا دستر دوری چاہدام بکاو دے وہ لنسے دا یافتا لوٹا نیسی لوگو رکھ دے غارہ بانی غارہ بانی لا غارہ کرا گر دے لکھ پر روٹا رہا مستر دا دے پور وقتو اثر دا اوسو کہ دو جسمن جاسسان ہو او قتل وی دا خلی ودی جی دی ودی دا بندیان ندی دیوانن دا دیوانی دی او دا دا روغ ندی راسو اور ماسو مسلمانان کسیفو زیر غبر کرا تک تیز کرا مرکزی جائے کنون سا او مالو دولتینا تقسیم شو اچھی مرکزی جائے ون سا نسا دن نسو او تاغی کے سرازی نسیگر چا پھر بوتان لگی گرو او دعا کلور رکا تا دفت ہے او دکا مرابو شکریہ ادا کر لگا چیتا او مجھے اوکو بچیتا نو دیو دن قرآن ذکر کئی سراوانیان انہوں نے بس کر لئے خلاص نکر لئے مختلیو دن نبی علیہ السلام مد داغی نے جات ولی جو رستو تا اس پر سخت سزا سامہو سومن مجبور کول وما کل من سیما خصفن ابا متنبی ہوئی وما کل من سیما خصفن ابا مازیم جلی کر کے یسیمونکم در رسول تا فسو العذاب سخت سزا سخت سزا سوا غلامی اور زبان بندی بے حکومت خلاف پتے بنور بے حکومت خلاف بخبر رکھے یسیمونکم سو العذاب سخت سزا یو خبر دا جیم خبر دا چی چاپ کی خلق و زولا نو آغا بے علیہ اللہ علیہ نکر دے مختنی خبر از اللہ چی موسا پیدا نو نو بچی علیہ لول چی دا سی لیڈر چر پہ پیدا نیسی پہ دو کی چی آغا دی زمان دے حکومت خلاف نم واخلی بسی سوک پیدا نیسی چی پوسو چی وطن پیدا شو زمان پہ کور لے شو آغا مقابلی تو در دل لے اما شراج مرگری کی گی اس پہ تبدیل دے اس پر دیر داؤ یسیمونکم سوال عذاب در رسول تاسس سرس سزا غلامیوا ادو چاچی بخلق و دولا داغ جبا غصول و داغ وجد نتفسیر داؤ کو ربیهون امناکم دیر پر بتر طریقه الالول بچیان ستاسو زوانا ستاسو یز بخونا پوراو کنا یز بخونا یسیمونا مانا نوکا سخت سزا یذبحون بتر طریقہ دے لالول قتل یا قتل نو کلب تم لابانی وہ توٹے توٹے کلب اللہ سٹ غز کو اثر رو سے وطار کے خور کلب تکلیب بور رو یذبحون ابناکم علی التخیل یلخ بارهم اما سانتا نور بازن نور دے لالول او دا دے کل سے بتر طریقہ ویبتو یذبحون ابناکم ابنان امراد بچیان دی نو بچیانو دور خمک کے پیر سے دے دا وہ قرآن رسطنے دور دکھا کہ یہ سحیون نساکم کہ مختنے ہوئی کہ نسائی دا ظلم دا سرسو کہ وہ سنے ہوئی کہ زوانان علالو نسائی دا اسی علالو بسمانان دا گنل وعام علمان دا تفسیر رحمہم اللہ دا اول واقعی دکھا کہ دا دیمی تذکرہ نکی دا دیمی تذکرہ مورخین کی رحمہم اللہ تاریخ والا عام علماء دا تفسیری ندا کری تاریخ والی ذکر کی چھو علماء زانانی وجدہ او دلی کوشش کو کہ موسیٰ پلاس کی رہا نہیں رہے با دو دینا غرائب القرآن والی لکی ابناءکم قال بعضهم المراد بهم الرجال المراد بهم الرجال وانان ویلو چانم ناغ سغت سمیر راق رمون ملاتر دے رما دیقان دے رما پیشکار دے نوکر میں دے خدمتگار دے رت سمیر اور چپرو سے یہ دستر کی سری دی اور روزی اچکی کری دی اور چل کئی دا مطلع پفتنو کی وہ جنر اولو کی جڑا پزانگو کی پیجندے سی دے بیوز جنر جڑا پزانگو کی پیجندے سی جبوتا پتہ لگے گا کہ جس اس پر کی بڑی بڑی دی رد بھی ہون بہتر را لو گئے دے پار بے ادرک کے نور صدا کارون کی دیاز بھی یوز بہو بعضم اثر بعضم راہد بھی یو بل پسیل آلول اور دا مانا معاوی غرائب القرآن بھی کنا نسوک پہ پہ اعتراض کئی عددی خارکتیان دیل وی دا عام مفسیرین و ندوی علی عدو گلا جواہر القرآن باندے ایسری پہ اعتراضین کری دی راہ اعتراضین پہ دی بنیاد کری دی دے پولی بنیاد دا دے کہ دا عام مفسیرین و ندوی دا دا زن و قول لینا دا زن و سنو تیسا کئی دا زن و قول خودے کنا او فق دو وقت سر دے دو وقت سر زیاد معصقم دا گرے دعام فصلون قول آگا دے چا مکنے تذکر را عبد السکور ترمیزی عالم خو رحمه اللہ و دا اللہ غلطی کرے چا جواب القرآن باندے تنفیدی تکی دکلی لہذا جواب دکلے رہ دیا دا جواب دا پاس سوست جواب اور کلو آرین سے مجیسے سے رسالہ چاپ کرے جیسے بلا غرو رہے دے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی رات خبری خوار سے پلار جی زور ملاو جی چا سوک کو ہوئے کرو شیخ سے بلو عالمو جو بندے دشاہ سے کامل سا گرد آغا پانی رجو کو جی سوک کو لخوئے کرو کو بری اوک کو لخوئے کرو اس پر سکار گیتا ہے تو گلے کی نکل مدارا پاسی نصب ہوا کو جو خبر دا شورو دا کمال دیتی چلی تا خلاف سوئی کم اگر تا غزلی خوچی خلاف نہیں لکن یہ پلان کی ہوئی دی مہینہ رشت ہوتا گورا یہ چل لیو کو رب نہیں لیتا کہنا پلان کی ہوئی دی مہینہ رشت ہوتا گورا جگا چل جستا ہوں رشتہ سکو وقت رہا ہوتا زمان وقت و الحمدللہ دانو بلکہ لیدی دی دی دا اوز بھی سلی کرے دی اوز بھی مالی کے تاسو کتو کی ماندار ہے اور دو تو اندی کی پھولے ہے کہ دیا جا سر او دنم ناغستے کہ دا کو خطر ناگی وانا متغلے کرے دیں دے ساکنا مباسی کو مدر پرگی پا بندی دا مشور مولا ہوئی کہ پہنکی رہے گا نہ پرے گا گئے کہ عقیدہ دا حیات نہیں ہوئی اگر نہ پرے گئے میں ہوئی کہ عقیدہ دا حیات لگی دنیوی حیات لگی ہے مسلمان ملے جو بندے پرے گا مسلمان ملے دا دی سا خطل انہ پر دنیا شیر انہ تسو گا دنیوی حیات ملے اور دا تعبیر کہ چی دنیوی ہے تو نہ برزخی ہے تو نہ دا دوار ہو جی کی برزخی دنیوی ہو جی کی کہتا تو رسول ہو جی کی سپار ہو جی کی دوست و تاکی جی کیجی چاہتا خود اگر تو ار خبر اگر تایی کہ ار سے چوئی میں اگر چلی جی و اگر ویلی جی اگر ویلی جی خد کی ماں چلی کل جی ملے سے چسا خدا استاد خدی خواہن مویلہ کونڈا سیرا اتزان دا برسا ندی جی ماں خدی خواہن مویلہ کونڈا سیرا نرب دی غر کا تچی یا تچی سی تی خواہن نی دی خواہن نی ہی ملے سے کون نی جاستا اگر درو نوز نماؤی دا غرائب القرآن تو چا تمویر بعضهم المراد به امیر رجال کتاب میرا اوڑا ہے کہ ایسا لگو رہا ہے رید مراد کنا ناری لگی نکدا کفر و نمک بچانے ہیں اپنی زیادہ سر افقم دارا و ایستحیون نسائکم بلکل جندے پریتے کولے ایستحیون سنتی رسو پارا دی یہ حیون پورا ہے کنی جندے پریتے ایستحیون بلکل بے ضرر پاتے کولے اگر تو نقصان نہ ایسا ساتھ لے رنگ پکار رہا دی تو دار کارل گیا یہ قبل کار بانن را جی شکور مکی دا خدمت کی رالا وفید آئیر نساو کن پکرین دا ابناو کن چکو ماناو کن مقا ماناو جنلے پاتے کولے واران جستا سنا جنکے علاکان جی وہ دی جنے پوار قیدا دے جنے پوار قیدا ہے جنے ہی جتا کار میں جستا حیون نساو کن او پدی کی تاستین از محس بتا سمانی در افتا سو طرف نلے رلے دیر دی تنین مانا کن تاسو تعلیم کی طرف آ دا رب کئی او بدو ربکم الذي خلقكم رب رب دي كتاب رب العالمين بدغ شرح دار رب داو كده ضرور ظالمان اخلاص سے ظلم کی سر کاو ظلم دا کاو عظیم نور رئی بلا اغنیخ توی بلا سخت توی بلا انعام تا راکی توی درو ورمانو بانی دزے مناسب استعمالی بلا ام دیکھو سختتا سمانی در رب تر سنالو آیا بچی دلالالول جن ازارکم بلا ام در ربکم عظیم امتحان در اکتاس و طرف ندیر رئی کتاس ام تا وقت پڑا قوائی اکن سر متکتا کرے گے در مانا پر اخلاص و لفتاز کی نجینا کم پدین جا کی سستین اس میں سارا بعید رہا ہوئے یہ بہت درد دے لے خبر ہو لے مصیبت لے پریشانی لے ذلت لے خبر ہو چکا سو اخلاص رہے یہ تکلیف مصیبت ادا اللہ طرف مخلاص ہو وہی فرق نہ کمل بہار اس ظرف دے روس سروں متعلق کی اس کو رول اور عباس الکام عالمان یاد کا خبر یاد کا کہ بالکل مجھے سرسوں پر اگر یہ آپ کو زمبانی پوری ہو تو اور اللہ لارے لارے کو بالکل خاص کہ نہیں بتا سو بلکہ اس انجینا دے نہ جینا نیچے کرنا انجینا کم پیو ظلم اخلاص کرائی انجاب دے دفاتن او تنجیب دے دفاتن انجینا کم تو ظلم اخلاص کرے پہن گئے نا کم تو بالکل نہیں بچ کرے تو ظلم بچ کرے بچہ چادر ابنن نسو اور کیا بانی چا پہمون لگے گلا تو وہ چلا رہے لالے تو چا بانی چورو تلے اور دن کو ننگا آل فران لکے عرق میں افعال کر تو ظلم دن کو تول چرونیان وانتم تنظرون حال لائے چا تصد قتل نظر دے اعتبار انتم تنظرون او تاسو کتلو تا حیران پدی ایرو چی حلی را پسیر آغلا ایرو چی دیر تو دوکسو آغا دیوسو ایسو دا ایخو لارا روان دیو آغا دیوسو ایرا بل پلان بورا روان دیو دا غری دیوسو دا خلاص انتم تنظرون او تاسو کتلو تا حیران وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً یاد کئی کہ روزکم موسیٰ سرد صلیح تصفو تیرسو زالسو اوز دا جند کے رول پارا قانون پکار دے دستور پکار دے نیساق پکار دے مصر کو خود پرجی قانون دلان دیو کنا روزال قانون پکارو او قانون الہی قانون کے جرے کہ اللہ موسیٰ نمائندہ کرو پاکستانیان اندوستانیان دا پیرنگیان پا غلامی کی دا غو دلان دی تو سوک دا غوختو وگلو ناغد وگی ویچی امداد خانی پا پانسوی کو دا چار والی خانان پا زا میرے دا تو امداد خان معتبر سڑے ضرور دا غالا پی کلاو پیغمبران اکاو دلی پیرنگیان اکاو او دا سن پا چار والی خانان نور واغی سرو او پا چلو ورنسو آگئے دیا دا سی پانسی کر کہ پا کورسائی کینو اور چینائی پہ جاندے چینائی چوا چولا اور ببا پہ پو گولے واسی آگئے پاگئے کی ریچ کے ریچ ریچ کیا پا کورسائی پروتو دیا چی بے چو کیرون پا بو بے تو اگئے تا بے جن میں کر اے دائی دی سوگ دے اور انداد خان دے کب پا بے بے چیرے گلے ایجی دا چانم کلب لگا گرے دے دائی دی دقا چل دے سرکم چر انداد خان پا پانسائی کر بچار والے خانان کا زان یا رب سموال و زان پوکتا سمو و سوابی و سمو سمو ندا غمالی کشنی که در امداد خان سلی فکری دی بچار والے خانان اولی یا رب اولی حکومت تغاڑا کی خدا اولی اسم اللہ صلی اللہ کی ورکو ندا و دعا ندو سر دا یا روا اللہ رب العالمینی دی کتاب در قوم قانون مکندین تیرو تمہیں کتاب در قوم جل قانون پکارے انتی پاکستانیانی سینین جلسو دے پیرنگین اخلاص لے اق خیار پیاغ شانتا پراتا دا پیرنگی تے کتاب کے خل غل پاتے کے قانون ومل قانون اگر قانون پا پاکستان چلی گی ہندوستان کی نسی ہندوستان کے اگر پلکو اللہ ختم کرے گے انجوان خل کفری قانون دور کرے گے پاکستان چلکی اپا ہندوستان کے دے مسلمان حق سے سرد دغن کی اقلیت تے وہ حق اس سے مسلمان جتن دیسی پخپل عالم فیصلہ کئی پخپل پنچائیت اور جرگہ فیصلہ کئی اب والا فیصلہ کی ابلی کی داب و کورٹ سے جج گئی کی رسوت ہوتے ہوئے فیصلہ لگا تھا اس کے خلاف کو حکومت سزا ہوتی پاکستان کے سے چڑھائی کی لوگوں نے وقت کو میرے سلو کی زندگی ایسی سے زور کرا گلو میں جج دو اس فیصلہ پر کم عالم کو ایسا سے دوارا عالم و خیر تو کم کہو کہ کم یا بے زنکم بے قیبا پدی ویلی تیسی دی ویلی جیل پورے کے دیر و کسان کے ویلی کہ اب ایسا تو جج فیصلہ کم پک عالم نکم یہ پدی عالم بفیصلہ کئی پدی ویلی تیر کے خلقو خلق کی سیدن سی دی پدی بے کئی وصو وقت پر دے سلو میں سے دعویٰ عالم لبطلو فیصلہ و تعالم کولا اوقع وقت سرکاری کتاب کی لکلے کیا رہا سلاب دعوے نو وہ چروس تو پیوسو کہ دا دا لگان دی ادو اوالی اگلی خبر دا زمان دا منی انا سرانو لائے دا غواری کرے اپا ایسو لجیب کی وات ہو لے نتیجہ دا آتیا کفر دا سو آو کفر دا سن کرا روان دے من دا طریقہ و قرآن کچھ موسیٰ علیہ السلام پوری سو اس طرح دے فراؤنی قانون خلاف قانون پکار دے کنا الہی قانون پکار دے آغ الہی قانون بانے باغیل دفاق پکارو موسیٰ علیہ السلام لاز یاد کہے چی کرلوز کرنو موسیٰ علیہ السلام سرا دا قانون دور کولو سلو خشبو دا دیر شو سورت اللہ عراف مکی دے نوال تے اولنے ترکیب ذکر کرے سلاسین لیلتن واتممنا آبی آسرین ندوارا کر دیر خشبو نوتو ایلی ابیا پورا کرنا پلا سنو رو ندا روس پورا کر لے ندل کے دوار یو دی کرو نو پلے سسو دی کتاب دور کوڑے قانون دے جند کوڑے رو پارا بیا ہم لا بولے تا سسو تو خدای بانی پس دے تو دارنا اے تا سبا نیشن جاتی خوارو اتخلتم العجل سولا چا جوڑ کو پیر سیر جوڑ کو سوپی سیر جوڑ کو مولا والا جوڑ کو مولا سامیری مولاؤں اور سامیری بزرگوں سو توئی بغاو کسی کو چشتیو چشتیو آگا یا بگو نقص بندی کسی بولو نقص بندی بھی یا بگو چشتیو نسخے والا جوڑ کو اتمبالی پلاس کیو تیار کیلی تمبال لیتا پوار کر اٹو کن چا پیرا پگڑا شروع سو تمبالی وار کر اسم قوالی سو رو قوالی کی آگے گی اسوابی گنی قوالی کی اسوابی گنی کار دو کفر کیا کفر تو سواب گئی نہ تو گڑے گئی ہاد الاحکم ولاؤ موسا موسا اللہ علی ہاد اللہ حکم و اللہ موسا ہاد الاحکم داد تعظیم عبادت اور موسا فرعون کے رکم کفر نے فرعون نہ رکھواس کری تارس چکلے جا دو فرعون چکلے تو سی بار جوڑ کو کتاب بانی تعظیم شروع کو سجیت شروع کرے پس بطلو دو موسیٰ علیہ السلام نا ایتا سجیتی خوارا دانے سرا سے تربیت تاغے شیو نکلے گوانی خبر مخل آر سن ترالالا ناغے کا تیار شو او گو رہے دا خو آر خبر دا کتنیا و مصر کی وقنا و آل تا فرعونو اخو منتیجن کی زمانگو دشمن دے او دلتا کی خوصم خلق دے او دا سخیرے پسک اللہ اللہ بر صورت اللہ عراف کو لگا دا خبر ہو گرائی آیت نمبر یو صورت صلیخ واتخذ قوم موسیٰ من بعد ہیلی حلیین ایجلن جسد اللہ خوار جوڑ کو قوم موسیٰ و نسو قوم موسیٰ علیہ السلام پیغور ورکی قوم دا موسیٰ و دا کار کول ناشنا خبر ہے نا دا موسیٰ قوم خوب پکار ہوکی دا موسیٰ پا عقیدہ باندے خود دلی عقیدہ باندے من بعدی ابیالا زیو مخو کہ موسیٰ جوان دے ویدہ کار نکے دے موسیٰ ویدہ کار نکے دے پس بطلو دے موسیٰ نا علیہ السلام من حلیین دکالونا چوکتلی عجلن فیق جسدن پسطنا لہو خوار اندام برارو آدو وہ خبری سرنکی ولا یدین سبیلا انوتا غلار خیل نیسن طرف سر آلولی سی موسیٰ علیہ السلام و سلام کتاب راوڑو مکہ آیت اوصل پنجو تلیختے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ بِفَاسِقَانُ مَنْزَلْتَ وَسْتَخِيَنْ سَاقَوْمْ كِفَاسِقَانْ جِي اغیر مشاریقی سوک دم اللہ پا طور بائیں سوک دم سرمایہ دار او سن دا گدا سوک دم اللہ پا جو بائیں علم دے سوک دم دولت من سرمایہ دار پا جو بائیں علم دے ولکون واربون دالر ورکی اخفر خبر خلق بائیں دائی رستومان سو چیزا خمانگا یکینا گلتی کرے گا اخول آخری تو رستومان سو ورعاو انہم قد ظلو خوزت مو خطا سی دو خطا سی ری پاکستانیاں نہیں جا چی خطا سی ری مولیان این جا کی خطا سیری رآو انہم قد ظلو اولی جو یقین اکوچ یقین خطا سیری نتوبہ وقلا ویغفر لنا لنکونن من القاسرین موسیٰ علیہ السلام و سلام دا یونس اولی جو حق ندے والے بیان دے والے ندے کرے اگر بیان خونے کو خو بیان تو وقتا نہیں خو آخذ براسی فی یجرو علیہ راولہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کیسے زور پر زور میں لکھا چہتا ہی جی رو رو نسو سر رائے قدان طرف تھا یہ مورجی جانے رو رو نے بھائی دیا ان القوم استضعفونی دو تذہ بیتوان اختار سیون بیتو کا اختار سنتنے وکادو یقتلوننی درنگ لے ومرولم ویلمی فلا تسمید بی الادا دا دسمنان پا ماما خسولا دا دسمنان دی دین مولیان دیو کو مولیان دی او کو سرمایہ داران دی قارون دی او کو سامیری دی اللہ اس پہ گورا اس پہ گورا اس دا قحال لے بل کسے رکھنی سے فلا تسمید دیل آگا منسائی اسے پائے صحابہ مسئلہ کیوں نہ سو وہی پیک پوکی کو جنازہ جا کرے دی مولیانو خبر یہ جنازہ نہیں رکھے جنازے لے لے مجھے چلی دی اسلام آباد میں اے نجو والی نجو شیعہ جان خپا کیجی شیعہ جان خپا کیجی لداغا مسلمان لیے در اپا اصحابان غیر قرم کے لیے در میرے لے جنازہ نکو اللہ قول اللہ ادھر گیا ورکا اللہ بے حساب اللہ چاہتے سرد واس دخ نہ جنازہ نہ کری اللہ کو دنیا و پاخر سو شرموا زبن ایکا رسوا ایکا اللہ مددہ و دشیت فرق سو او بیان دے دیو بندے او منگ دیو بندی آنی دیو بندی مو اخو منگ ایرانی آنی منگ شیعہ جانی فلا تسمید بیلادا استضافونی وکادو یکتلوننی جمرول اندرنگلا و اللہ منگ تا بخنو کا اچھا سزا سوڑی ورگے دا غو سزا ورگلا ان اللذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلتن فی الحیات الدنیا اسے کی نیولے ہو قضب بکی راجی را نگلے نگے را نگلے آگا گلے پاکیس پا بلہ ڈالکی ورنن ہو یہ غرق سے پک پر جے ادھرے گا یو مر گرے جنہیں پک پر جے ادھرے گا آگا زور اتحاد پاکیس ہو اس پا دی مجھ اتحاد کے زرداری پہ اتحاد کیس ہو کہ پا دیتے وہ مالا تو کہنا حدی پا داخوا دے پر سبوشی ان اللذین اتخذوا العجل اللہ وَجِلَّتُنْ فِي الْحَيَاةِ الدِّنْيَا وَكَذَارِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ آغَنُو دَا سَذَا وَرْكُمُگَا جُوَرَوُنْ قُلَ فَدِنْ تِلِزَانْ نَسَوْا الْمُفْتَرِينَ پاکستان کن دَا سَذَا وَرْكُمْ جوری رسلِ الَدَا امامتی دا اللہ ونسا بانگی تو بنسا جی بانگی بزین بل مسلمانو باسا امام بزین بل مسلمانو باسا دم رخیتا ہے کہ دا خیط والا پسوات کے بل موزین و باسی اخفل موزین کوئی بل امام و باسی اخفل امام کوئی دا غد اقتدار دقا نتیجہ ربنی سی نسکن نبول و باسی اخفل پر جتا مندی مطلب سو کہ دا طول پر زلت کے دم نسی ادھا حکومت بسو کئی دلان نسی اللہ شیع قیامت سے زمین گو تم ناکام دے اللہ پر ناکام بانے زمین ناکام دے سینالهم غضب من ربهم و زلتن فی الحیات الدنیا غضب و ذلت پدی جن کے بمراجی انشاءاللہ کہ پر خپل مقام ٹینگ شوئے نو انقلاب با دنیا کی راشی او دا تیرے دا ختم شی رنگانی برا شی او سر دارے کے غم کول غاری نو داون ذکر کے دارے کے چا قرآن سمت تخلتم العیل من بعدی وانتم ظالمون یہ تاسو جاتی خوار و زمک کرا سی جا موافوکم تاستا اول فرقنا بکم البحر سمی سروکو دریاب سنی دل اوچ کو اللہ رہی میں درکے بسم اللہ تباکو جن افونا انکم جرم دے کہ معاف کو پہ دنیا میں سزا در نکولا واخرتا ہو تو خفل دے کہ پہ توبہ تین سی جو معاف دی کہ تین میں سے سزا بور کی پہ دنیا کی میں سزا در نکولا یا افونا انکم دا خیرت سزا میں در نکولا افونا انکم من بعد ذالک بخنا میں اکرتا استا استا سو دے جرم پس دے لے جرم نا ذالک اس مسارہ دے بعید دے پارے گی رد دی بو لے جرم لے جرم اس خیم دے اللہ سر صدر کے سلی کو دے پارا دے چھ قدر و قیل نعمت دو مہربانے دے اللہ دے بانے سیت مشاران باندے زمانی کسر کی چاہو کری دے پوکتن دے کسر نسے یاد ساتی او دے زمانی دے کسر سکے جی آغا لار بیا نکری جی اگر کدل لڈل جدا دا او چھ مقرا جی آغا سر آغا خفل کرنو سر تلسی ساسی دے کسر نکو نکو نسر نکو کری جی نلائق تاسو پری خودل برین مہربانی نعمت یاد کے چور کرے نولک موسیٰ علیہ کتاب تعدل والفرقان جدائی کے ان کے خطا ہو سی الفرقان دا فرعونیت و دا موسیعیت فرق کے ان کے فرق کے ان کے دا فرعونیت دا موسیعیت کے دزان نجو دی فرعونی دا کہ دا اللہ منی دا موسیعی دا او قانون دا اللہ کہ دا فرعون منی نو قانون دا غیر دے او دا لا الہ الا اللہ نمان کر او کہ دا اللہ منی نو موسیٰ منی تورات منی دا لا الہ الا اللہ اعتراف دے اقرار والفرقان صفت کاشف برات کی نماغی کتاب دے لکلے دا سرور کرو اللہ او سن دی امت لے لکلے دا سرور کرو دے قرآن لکلے دا افرقانی اور کرو دے جدائی کے ان کے دا کفر قانون او دا اسلامی قانون دا اللہ درگا کرو دا قانون او دا دشمن او دا شیطان دا خوشحال اول دا قانون فرق اور کرو دے دا پارا دے چروان سے دا اسم الارے تحت دون تاسو بدے سمسائی کہ ہدایت سے عملی ہدایت سے یقی دوم دے عمل دری نعمتی نے ذکر شو چلور کتاب اور کول قانون تو بنی اسرائیل بانے قانون اور کول اللہ اس باتی احسان کی تھی دو مطلعے دے تمام قوانین مجموع خلاصہ کتاب ورکو بنی اسرائیل اس پر کتاب کے سنگ اس پر کرو داغین الزر برخیجات دو اس پر کتاب اس پر کرو ولی دی بنی اسرائیل نو کو توقت او نو بیاتی نو روک شو نیست کدی او سخوات دو زن نبا جوڑی نو دو مسلمان نو خروک نو مسلمان سو خوسته خو مسلمان روک کو روک کرے دی دا نمانی چه کتاب سر قرآن پر نم بانده اوال کتاب دو ملک قانون دی ام دی اجتماعی قانون دی ام دی انفرادی ام دی غم دی ام دی خوابی ام دی جنی دی ام دی زنزانی دی دا نگنلا اگرے پجابانی بڑی ہوئی دی رازی چی قانون جو کو اچی قانون جو ہوئی تکینی قائل سے ریتا قرارتا تھا چی منگا پاک ساک کافر شو بسی نگا نوی تو قرآن ہوا اروس تو قانون دو قرآن پر دشمانی جوڑی دو قرآن پر خلاف جوڑی نو مسلمانی پر کسی دے دے دگا ہو جائے ربطال للقرآن والقرآن ویلانو ودا قرآن لستن کی تری سملے کے دا قرآن پتا سلانتو وملعینینو ولی وای خدا مو ہے کہ دی پجا معنی گرن سورو کئی دی پجا معنی تا غزل اتا سیرے تا ترانے پاکستان دی ساد تا سیرے یا سر زمین ساد باد دس ساد باد دوتے اپا دی ساد باد معنی بیادا کفی قانون دورا ہوئی دی اللہ تا خبر دا دی ساد باد پجا معنی قرآن سکتی اولی وای پجا معنی سبب اللہ چاغد تلارو خیرد تا قانون کی دا کار دا اللہ چرا مدد کی ضرورت تا جرہو رسی نتاسو آگی تا جبانی خیز اللہ تا فتوبو الہ باریکم اس نتیجہ دارا توبو بس نوگر دے تاسو دخپر و نارواؤنا پیدا کہ ان کی ساسو تا ندر نہیں کنا فتوبو الاللہ قضایا قیاساتها معاها خبر لنڈوی دلیل سر ذکر کی پیدا کہ ان کے ساس روگ دے الباری الخالق الباری جوڑ ان کے شمع ان کے اگر دے تاسو ساسو جوڑ ان کی تا ساسو پیدا کہ ان کی تا سنگا اگر دے توبہ توبہ پا توبہ توبہ لکی جی مجرم لقانونی صدا اور کہے دے تورات تورات معنی اس میں عمر شروع کہے مجرمین لسزا اور کے مرتدین لقتل اسلام کی مجھے مرتد سزا قتل لے دموتوں کا روزتوں کا دوتوں کا دریتوں کا عالم پسے کا داغت پسر شروع پہ ایسی داغے جواب لور کا پدی رپاس سب نسو نبی مردار کا نبی تم مرداؤ جدو سب نسی نمردار کئی فقتلو انفسکم نتصو فتوبو الی بارئکم سنگ توبہ باسائی نمو وجنے خفل فلوان زانی نو وجنے زیو وجنے رو دے وجنے پلار دے وجنے ماما دے وجنے تر دے وجنے خوزا دے دا غو وجنے خاون دے دے شرنے دلی دا میڑا دے فل مردار کا بل میڑا با اللہ در کی دزن خوا تیار سے دیتا فاقتلو انفسکم فاقتلو بعضکم بعضن زنی نو رو وجنے خفل فلوان دا تو خفل نسکنے دی جلی دیتی ذالکم خیر لکم داشت کول دارلو اکار کول تاسول دا خطرناک کار داشت دیختر تاسولا پسنگ سخاد بائی پیدا کہ ان کی ساسو پیدا کہ ان کی دے اللہ دے دے پیدا کہ ان کی امانا غارو تا کیدا مخلق تیار شو تیار شو دیتا میدان تا وطل اوی علمان دے تفصیل کہ اللہ خلا را وستا تیار را للا یو بلتا گوری دیسی نزول بلتی سوڑی یو بلتا کینا سوڑا پلار جی تو پورا پلا سلال دے جی پلار تو پورا پلا سدرے رو رو تو درے دے موسیٰ دے امر انتظار دے کہ اگر وہ وائد ہوئی بھئی فتوبو لابائیکم فقتلو انفسکم دا کول تاسو لگی دیر بہتر پیدا کہ ان کی ساس سخا تیار سو ارادہ اقلا فتاب علیکم نتخلاص اللہ تاسو ما توبہ قبول کر اللہ تاسو کو مہربان سو اللہ پتا سو مانی موافق علی وہ یہ ذرا تن وہ لیسی موسیٰ اللہ توجر اللہ قوم زمان ختم سو اللہ بس بس کئی امر ایک ہے بس کئی خوال ایسل قتل میدان نمرو رکھ پروت تے سو کو بمر گی اس ان کا دنیا سو مری میرا دیکھ کی رسم بالو اور یہ ذرا تن ملک علو اللہ فتاب علیکم نداویا ذرا تن کی ملک علو نمعلوم دعوی کدا غا مجرمان بکانا نپاتی ام دیرو رویا زرطان کم نکم جو رویا زرطان پاکی شو لیکن پاکی شو نیو نیم لاکھ شو کسو شو نداو شو با سو چو رویا زرطان کم رسو رویا زرطان کم بلی کم رسو رویا زرطان بلی کم رسو چر ترازید منی سویلی جو تباہ و آقا او سبرون آلفان سبرون آلفان با سکر کی چاہ جائے دیتا خواہ بگیو مسجد جائے دیتا جائے دیتا وہ پر نمبر بانگی رہا اور کہ سو نتم نتم یہ ذا چوشو ادا تینزم پشتے موسیٰ دے عمران دے عمران دے قاہز دے قاہز دے یزہر دے یزہر دے لاواز دے لاواز دے یعقوب دے علیہ السلام ادا تینزم نمبر کرالا ادا تینزم پشتے کدو عربون طور سے دے اکرون طور سے چار دے کتن آواز نتن امری آواز را بیا پاتی کیا بیا پزرگون دے بیا آواز رتن دے بیا پزرگون دے دا جسی ضرور دی جنی عقل منی آنی نقل فورستا دینا وکم ابن خلدون ہوئی تاریخ دی ابن خلدون ننور تاریخون غنگ دے خطا او صحیح کی طول شکے و دا دی تاریخ اول دی مقدمہ دی ابن خلدون تمام دنیا کالا جنی دی ونسکیان کی علیہ چگلے سی دا دنیا پا ہر جب اتر کمہ سیدہ دے دا پختونا پسیل کی سو غیر کی پیدانا سی جاگا اولی ترجمہ کی نور پارا جبا کی ترجمہ سیدا ناغا مقدمہ کی لکی ابن خلدون تحقیقی کلامی لکی قواعد لکی ضوابط لکی کہ دے بنی اسرائیلو دے جن بارکی کی تذرگون و لکونی سادی جی دا تس لاتی دی دی بنیا دا حقیقت تی تک دا دیر گوو خود دا نمی را چکم دیویلی چی دمرا لکا دی دمرا گر دی دمرا گر دی دا دروغ دی دا یکینا را خبر دا نبا علار کلر فاقتلو انفسا کم دا تاثر بیسر پیدا کن کس تاستا خا پیدا کرا چای اللہ پا خطیلی تا تیار شو نمبلی شلو یا ذرتنا دا قول یا ذرتنا نمبلی شو دا علماء دا تاریخ دے اب تاریخ والا نہ تفسیر والا نقل کرے گے کیسے نقل کرے گا بنیاد سب سندن متصل نہیں کرے مرشو دیر ورگون نبی ادیر مرشو نہیں صحیح دا بعض علماء قول لارے کہ ملشوی نبی وہ تو دو تیار سے اس پوری وہ حولو تا وہ تیار دی زمر کا تیار زمان جرم سے کہ اللہ پہ زمان رضا کی اللہ توبہ قبول کرا وزن معافیت تو اسے وہاں ایک آگدہ ویازر وجل پکی ہے کہا سے گا قرآن کسی تفریح دی دین بچائی یقینی اللہ دے دے جات توبہ قبول ان کے دے مہربانہ نخیر سروکو تواب دے ادیر مہربانہ دے نفذرگونی کے ہوئے جو سو تواب سو مہربانہ سو اگر پاتی خواستی مسمو اگر کو پجے مانی ملاو اگر دستر کے نو کرے کفر نو کرے بھائی کل تمیا موسیٰ سلورم نعمت یو فرقنا بکم البار دین افونا انکم من بعد ذالک درین اذ قال موسیٰ لقومی اللہ دے قتل نمو العفو عن القتل سلورم بھائی کل تمیا موسیٰ لن نؤمن لک فدیت اللہ تذکر دا عذاب کی لکھا بھائی کافر نو اور سزا کے اللہ ورکا دا درد پارا کا پیر اللہ ورکا لہا پھر یقینکو منگا ستا پوائلو کلا ماسر اللہ خبری کئی تراوی کی انو اللہ پڑا گوانی جاہر تن سرگن مباد دیا گا بے خبر وا کان خدد کم استعائقا نیدیو لے تاسو پدی خبرن لقولکم لن نؤمن لکا لا بی سؤال الرویا دا خبر ہے کہ تاسولے کہ منگے یقین نکو آسے کہ تم اللہ نیزی گرے دا یقین نکو المسرود کرو کہ اول مسرود کرو پڑی دو باہر دا خبر ہو گیا لگیا دا اللہ دلی دو سوال دا دینے رسو کو اگر کہ دن رو گیا لگی نولا کا خدا گیا لگیا تا قضان کم اس کا تفسیر رحمان لقولکم لم نؤمن لکا لا بسؤال الرؤیا نیوری تاسطن در سا کوئی بیس دیتا تندر را گئے باندے جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام چگہ کرا ناشنا خبر سری باندے لگی دخلے نے بے اختیار آواز سے جی جبریل علیہ السلام ناسو توب میں کے دخلے نے چگہ ہوا تھا اور پا امر دا اللہ و پا جازہ دا اللہ نسول بھی سیدھے سے غور دے ساتھ خود جبریل علیہ السلام حالا چتا سو قتل سمانا قتل قتل کے کانے نگے لگے گلے قتل کی اور نگے لگے گلے اب اس پہ یہ آواز بانی تاسو ٹول یہ نعرہ سے ختم سلائی پہ دی مانا بانی تنظرون یا تنظرون اور تاسو تہائی حیران و حیران وائی تتہائی رون مفردات دراغی اس پاہنی کی ثم باعثناکم من بعد موتکم لعلکم تذکرون یا دا سے یہ تنظرون تاسو قتل یعنی خبر یقین معلوم ہوا کہ دا آواز چیرے یا دا آواز پوچھے ہنگے بانی رس اختر آلہ وانتم تعلمون ان الصاعقت قد اخذتکم تاسو پوئے کہ تندر انو علیہ واللہ بچ کرے اللہ خلاص کرے جپور تکڑے منگا پس بدی مرگنا ساسو اور باسو بعد الموت اول افزیر آگے ویلو ما کنا مالکی یوم الدین بے دین مثالی نو دنیا کے خیر قیامت برا دی مرگ او دا مرگ نپس جن دن نو قیامت کی را مرگ او دا دی مرگ نپس دیال تا جن دن اولو آتا پس بدی مرگنا ساسو موت کم بعد دی مطلب سو اضافت عہدیہ دے دا مرگ اگر اس کے پنیتا سے کم مرگ را دے راگے نپس جانے جن دے کیا دیر لگی بد جن دے کیا دیر لگی پہ درگونی اور لکلی کورونا با تیر سنے لگا جن دے کیا خواہی کی تاسو دا اللہ دا نیمتین قدر روکائی جاو منائی وظللنا علیکم الغمام جانی امت سورہ کوئی نظمائیں دا وریادو غمامت کنی مفرد دے سارا کیلی بیابان کیلی کور نشت دے چاگان سر سے تبوان سازا سادر اوڑے نا غم ختم سلی اللہ وقت سورہ کرو دروازی دو وریاد و توکا وریاد و خولی دا مزی ادستی با پی اسمان شینو تو یحنی کی با دستی و ریز و دروازی و پی اسمان شینو بڑی دے گرولی دا لناس و مقرارتا و دیگا با رنگ پڑی دکی دا سورہ کرمی دمائی و ریز واندلنا علیکم المن ناستلو و روزی تیارا و کولا زیت سفی لنگر لنگر دا اللہ چالو ابو حساب را پر سفی رنا رسمت و روما پتا سمانی را لے گلنی دلا دا غیر بنا المن نا بکڑا و فراج احسان کا